दर्शन की 121वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से पृष्ठ संख्या 557, 13वां सूत्र है, केश समूहे तैमेरिकोपलब्धिवत तदुपलब्धि। इस सूत्र का अर्थ कौन बताएंगे? बताइए। ओम आचार्य जी, प्रणाम। इसमें सूत्रकार ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार तिमिर, पहले तो ये बताओ कि ये सूत्र किसका है? ये सूत्र पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी का, हाँ, अब बोलिए। इसमें पूर्व पक्षी ये कहना चाहते हैं कि जैसे तिमिर रोगी जिसको कम रोशनी में कम दिखाई देता है, वो जैसे बाल को प्राप्त नहीं कर सकता परंतु बालों के गुच्छे को प्राप्त कर सकता है, यानी कि देख सकता है, उसी प्रकार से ये अवयव जो हैं, ये अवयव रूप में दिखाई नहीं दे रहे, अवयव रूप में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भ्रम हो रहा है। एक तो कम प्रकाश में उसको दिखाई नहीं देता, ये विशेषण नहीं लगाइए यहां पर। वो अलग रोग होता है रात्रि अंधता, जिसमें कम प्रकाश में उसको कम दिखाई देता है। प्रकाश की कोई बात नहीं है, उसको कम दिखाई देता है। एक कोई विशेष रोग है जिसमें सूक्ष्म चीजें दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो इसको कहकर के पूर्व पक्षी क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? वो ये सिद्ध करना चाह रहा है कि अवयवी तो ही नहीं, अवयवी नहीं है, केवल अवयवों का गुच्छ है, यानी अवयवों का समूह है। अच्छा, और कोई और खोलेंगे इसको? अच्छा, इससे और क्या तात्पर्य निकल सकते हैं इसके पीछे, जिसको आगे सिद्धांती ने स्पष्ट भी किया है? अचेता जी। ओम आचार्य जी, ये एक अणु को नहीं देख सकते हैं, लेकिन अणु के संचयों को तो देख सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। सब कुछ देख सकते हैं वो, न कह के यूं कहें कि भाई एक अणु तो दिखाई दे नहीं रहा है, और जो दिखाई दे रहा है जिसको आप उपलब्धि कह रहे हो, और उपलब्धि देख करके ये कहते हो कि ये अवयवी है, तो अवयवी नहीं है, वो अणुओं का समूह ही है, और ऐसा कह के वो अवयवी का खंडन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो को क्या उत्तर देना चाहिए? निरंजन जी, नारायण जी, नारायण जी, इनको क्या उत्तर देना चाहिए? सिद्धांति उत्तर देता है स्वविषयान। सिद्धांति नहीं, आप बताइए क्या उत्तर देना चाहिए। भले ही सिद्धांति वाला बोले, आप अपनी तरफ से बोलिए क्या उत्तर देना चाहिए। जैसे आप बताओ, ये दृष्टांतता में विषमता आएगी इनके, जो दृष्टांत प्रस्तुत किया इन्होंने, हाँ, वो ठीक नहीं है। अच्छा, कैसे? पूर्व पक्षी दृष्टांत के माध्यम से ये कहना चाह रहा था कि जैसे तिमिर रोग से ग्रसित व्यक्ति एक केश को तो नहीं देख सकता, किंतु उनके समुदाय का ग्रहण कर सकता है, तो वैसे अगर यहाँ पे घटाएंगे तो हम अणु अति इंद्रिय होने से एक अणु भी ग्रहित नहीं होता है इंद्रिय से, और फिर उसका समुदाय भी गृहित नहीं होता है, तो इस प्रकार से दृष्टांतता में विषमता है इसकी, ठीक है। और अच्छी तरह से और अतिरिक्त बात कोई इस विषय में कहना चाहे? नहीं बोलिए आचार्य जी, वो कह रहे हैं कि सभी इंद्रियों के अपने अपने ग्राह्य विषय होते हैं, उनसे पार वो नहीं जा सकते। इसी प्रकार से आपने ये तो कह दिया कि उसकी आंखों में कमी है, वो तिमिरता का रोग है तो बाल नहीं देख पा रहा है, लेकिन जो बिल्कुल अच्छी आंखें भी हैं, बिल्कुल ठीक आंखें भी हैं, वो भी अतीन्द्रिय परमाणु आदि को नहीं देख सकती, वो उनको नहीं लांग सकते। पहले इस तो, पे भी, इस पे भी घटाइए, बाल, एक बाल और बाल का समूह, कुछ केश समूह। विषय वाला आपने ठीक लिया कि भाई यहां जो आप तैमेरिक का उदाहरण दे रहे हो, इसमें तो जिसका नेत्र ठीक है उसको एक बाल भी दिखाई देता है और समूह भी दिखाई देता है। अब इसके साथ में ये जोड़िए, यानी एक बाल जो है वो नेत्र का विषय बन सकता है, उसका ग्राह्य विषय है, वो देख सकता है उसको। और जो नेत्र का विषय बना है उसका समूह भी नेत्र का विषय बनता है, ठीक है, तैमेरिक को भी दिखाई दे जाता है, लेकिन ये है विषयों, इसके नेत्र के विषय बन रहे हैं। जबकि उधर आप इस बात को स्पष्ट, उसमें आना चाहिए वो स्पष्ट। तो कई बार जैसे प्रश्न के उत्तर देते हैं, अब यही उत्तर आप परीक्षा में लिखते हैं, अब वहां लिख तो दिए, बातें तो लगती है ठीक है भाई, उसमें कम अंक आए तो भाई क्यों कम अंक आए, जो मूल बात है वो स्पष्ट नहीं हो पाती है, वो नहीं अभिव्यक्ति हो पाती है। तो इधर दृष्टांत में ये क्यों नहीं घटेगा, अब बताओ। इस बात को दृष्टांत में जो बताया, दृष्टांत, ये दृष्टांत गलत कैसे है? क्योंकि जो अणु है वो तो इंद्रिय का विषय है ही नहीं, हाँ। लेकिन दृष्टांत इन्होंने इंद्रिय विषय दिया है, हाँ। ये वैषम्य हो गया। आपको अगर कोई दृष्टांत देना था तो ऐसा देते जो इंद्रिय का विषय नहीं होता और उसका समूह दिखने में लग जाता, जबकि दृष्टांत में ये है नहीं। तो आपको दृष्टांत तो दृष्टांत को समझाने के लिए देना है, तो दृष्टांत के अनुरूप ऐसा कोई चीज देनी चाहिए, तो इसलिए वैषम्य होने से ये आपकी बात की पुष्टि नहीं करता। मोटे तौर पे तो ये लगेगा, मोटे तौर पे तो ऐसा ही प्रतीत होगा, पर ये विषय अविषय की बात सिद्धांती ने पकड़ करके और फिर उसका निषेध कर दिया, ठीक है। अब आप में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। पृष्ठ संख्या 562 यानी तो सूत्र 18 से लेकर के और सूत्र 25 तक, ये पूरा जो अधिकरण या प्रकरण है इसमें कुछ। आचार्य जी, पूर्व पक्षी ने अवयव की क्या परिभाषा की है इसमें? कोई परिभाषा नहीं की उसने, अवयव का कुछ नहीं। अवयव मतलब जो उसके टुकड़े हो जाते हैं, अवयव अभी जो भी एक समूह होता है उसके जो घटक हैं जिनसे मिलकर के समूह बनता है। अवयवी तो वो कह नहीं रहा है, आप पूर्व पक्षी कह रहे हैं इसलिए वो अवयवी शब्द तो बोलेगा नहीं। तो जो भी अभिव्यक्ति है वो अवयवों का समूह मान करके जब हम देखेंगे, और वैसे देखें तो वो कुछ भी नहीं है, यू मान के चल सकता है। अच्छा, तो दूसरा प्रश्न है, भूत द्रव्य जो है अवयव सहित कैसे है? भूत द्रव्य जी, जैसे घड़ा का उदाहरण आपने दिए, भूत द्रव्य मतलब भूत द्रव्य, जैसे घड़ा का उदाहरण दिए थे, घड़ा जो है भूत द्रव्य है, उसमें अवयव कैसे हैं? वो तो अवयवी ही है ना, घड़ा को बोलेंगे तो घड़ा तो अवयवी है, ठीक है, घड़ा अवयवी है और मिट्टी के कण उसके अवयव है। तो इसमें अवयव अलग अलग तो दिखाई नहीं दे रहे, एक ही है तो उसको अवयवी कहने में क्या दिक्कत है? किसको? ये पूर्व पक्षी बोल रहे थे कि एक एक अवयव है। पहले प्रश्न रखो, आप सर्वनाम मत बोलो, मूल अभी आपकी बात स्पष्ट नहीं हुई, फिर से नए सिरे से बोलिए। पूर्व पक्षी जो कह रहे हैं कि घड़ा जो है अवयव है इसमें, हाँ। तो अवयव तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, खंडन कर दीजिए, क्यों नहीं होना चाहिए, हेतु दीजिए। क्योंकि अवयव तो अलग अलग रहता है ना, अवयव साथ साथ भी रहते हैं, जैसे पक्षी बोल देगा, मैं पूर्व पक्षी की तरफ से बोल रहा हूँ, जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि घड़ा ही ले लो ना, तो एक ही जुड़ा है वो तो, वस्त्र है आपने पहन रखा है, ये चादर है, ये तो जुड़ा ही है आचार्य, नहीं इसके धागे अलग अलग होते हैं ना सूत्र, लेकिन वस्त्र के रूप में तो एक ही साथ है ना, साथ है तो अवयव साथ में रह सकते हैं ना, आपका ये कथन था अवयव साथ में नहीं रह सकते, ये आपने हेतु दिया तो उसका अनेकांतिकता दिखा रहे हैं। दूसरे उदाहरण में व्यभिचार की देखो, अवयव साथ में भी रहते हैं, ये कथन क्यों कर दिया कि अवयव साथ में, तो अवयव तो चूंकि साथ में नहीं रहते इसलिए ये कथन कैसे कर दिया आपने? दृष्टि भेद है ये। नहीं, दृष्टि भेद नहीं। ये ठीक है कि कहीं अवयव अलग भी रहते हैं, अवयव साथ ही रहते हैं ये नहीं कह रहा है कोई, अलग भी रहते हैं और साथ भी रहते हैं, ठीक है। पर आप निषेध कर रहे हो कि साथ तो रहते नहीं है, इसका मतलब क्या जाएगा? निहितार्थ आपका तात्पर्य क्या जाएगा? आपके इस कथन का मतलब क्या जाएगा कि वो साथ नहीं रहते यानी अलग ही रहते हैं? तो वो तो बात ठीक नहीं है, साथ भी रहते हैं अलग भी रहते हैं, तो वो कोई हेतु नहीं बनेगा आपका। सोच के देना होता है। अभी जैसी आदत रहती है प्राय कि हमने कुछ भी हेतु दे दिया, अब ये विवेचना आपने नहीं की, उसको सोचना होता है ना। अच्छा चलो ये हेतु आया, वो बिना विचार के हेतु प्रस्तुत कर देते हैं और उस पर हम निर्णय भी कर लेते हैं अपना, कई बार पता नहीं लगता है कि गलत है। हाँ ये हेतु ठीक है, ये हेतु आ गया, वो हेतु है ही नहीं। ये विचारना पड़ेगा हर चीज में, हम स्वयं भी जो अपना हेतु दे रहे हैं जो समझ के कि हेतु बन रहा है नहीं बन रहा है, या बोल भी दिया तो बोलते ही अगर पता लग रहा है कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, उसी समय नहीं ये हेतु हटा लेते हैं, नहीं ठीक नहीं है हेतु, या दूसरा बता देता है हमारे को तो पता। अन्य कोई पूछना? कुछ अच्छा जी, परमाणु और अणु में भेद मानते हैं क्या? वैसे तो परमाणु तो सबसे छोटा हो ही गया, आधुनिक परिभाषा में जो अणु परमाणु बोलते हैं वो छोड़ने देना, वो दिमाग में मत रखना अभी। इनकी दृष्टि से इन्होंने अणु मतलब तो छोटा होता है, परमाणु के लिए भी अणु शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, परमाणु भी अणु परिमाण है, उससे जो थोड़े बड़े हैं वो भी अणु परिमाण है, मतलब द्व्यणुक हो गया ये भी अणु परिमाण ही कहलाएगा। तो परिमाण की दृष्टि से तो ये सब अणु है, लेकिन इनका परिमाण भी न्यूनाधिक है। सबका सब अणु परिमाण वालों का परिमाण एक जैसा हो ऐसा नहीं, ये तो समूह हो गया एक अणु परिमाण। आत्मा भी अणु परिमाण है और परमाणु भी अणु परिमाण है, या जो भी बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, मन को भी कहेंगे तो अणु परिमाण ही कहेंगे, तो ये तो एक समूह हो गया। तो अणु शब्द कई बार परमाणु के लिए भी प्रयोग किया जाएगा, लेकिन आपको अगर बिल्कुल अलग अलग करना है तो परमाणु अणुओं में जो सबसे छोटा है वो परमाणु, और यहां के संदर्भ में उपादान कारण के रूप में जो तत्व हैं उनमें जो सबसे छोटा है, इस स्तर पर ये ध्यान रखना हमेशा, इस स्तर पर, न्याय के स्तर पर, नहीं तो फिर वही गड़बड़ होगी, वो सत्वरस्तम और ये इधर परमाणु। इन दोनों को अपने अपने ढंग से कहा जा सकता है, अलग अलग दृष्टियों से स्वतंत्र रूप से। इसके लिए सत्यार्थ प्रकाश का उल्लेख मैं कर रहा हूं आपके सामने, स्वामी दयानंद जी बहुत जगह पे अलग अलग प्रकृति और परमाणु ये दो शब्द साथ साथ प्रयोग करते हैं, प्रकृति परमाणु, प्रकृति परमाणु, प्रकृति के परमाणु यो भी नहीं कह रहे, प्रकृति परमाणु, ये दो शब्दों का साथ साथ प्रयोग करते हैं, बहुत जगह देखा है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, अष्टम समुलास में प्रश्न किया कि जगत के कारण कितने होते हैं, तो उन्होंने निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण, ये कारण बताए, निमित्त कारण को बता दिया कौन कौन से हैं, मुख्य निमित्त कारण और साधारण निमित्त कारण, मुख्य निमित्त कारण परमात्मा, साधारण निमित्त कारण जीव। अब उपादान कारण को वो खोल रहे हैं, उपादान कारण शीर्षक से आगे लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं? प्रकृति, फिर परमाणु, जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, मेटेरियल कॉज, जिससे ये सारा संसार यानी तो कार्य द्रव्य बनाए। अब इन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया है यहां पर, प्रकृति परमाणु, वो एक का भी प्रयोग कर सकते थे प्रकृति, लेकिन मात्र वो नहीं किया उन्होंने, उसके साथ परमाणु भी लिखा। ऐसा बहुत जगह लिखेगा आपको मिलेगा, महर्षि जहां उपादान कारण का प्रयोग करते हैं वहां बहुत जगह इन दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग करते हैं। तो प्रकृति शब्द ये एक दृष्टि से, सांख्य योग की दृष्टि से जब हम उपादान कारण की बात करेंगे तो प्रकृति को कहा जाएगा मूल, बिल्कुल एक स्तर पर, और न्याय और वैशेषिक की दृष्टि से जब बात कही जाएगी तो परमाणु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। स्वामी जी एक ही को लेके भी चल सकते थे, लेकिन दोनों स्तरों पर बात कही जा सकती है, समझी जा सकती है, इसलिए एक वाक्य के उत्तर में इन्होंने दो दो चीजों को कह दिया। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि यहां प्रकृति है या परमाणु है, अथवा प्रकृति के परमाणु ये कहा जा रहा है, अलग अलग है। प्रकृति एक अलग हो गई, परमाणु एक हो गई, जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं। तो इनको न्याय दर्शन कि जब हम ये पढ़ते हैं परमाणु, उस समय हमारे मन में ये बातें होने लगती हैं, कई प्रश्न आते हैं, वैशेषिक में भी आएंगे ये, वे मन को नित्य मान लिया सांख्य वैशेषिक में, सांख्य और योग में तो उसकी उत्पत्ति सृष्टि क्रम में मानी गई है, इसको भी नित्य मान लिया, वायु को भी नित्य मान लिया, परमाणु को भी नित्य मान लिया, ये सब कैसे, जबकि उधर देखेंगे तो हम परमाणु को हम भूत स्तर पर मानते हैं, महाभूत के स्तर पर, ज्यादा से ज्यादा तन्मात्रा के स्तर पर सूक्ष्म भूत मान लेंगे, यही मानेंगे, इससे पीछे तो जा नहीं सकते। परमाणु शब्द जो कहा जा रहा है यहां, उसको हम अहंकार, तो उससे पीछे वाले पे तो जा नहीं सकते, बुद्धि तत्व पे भी नहीं जा सकते, और न मूल प्रकृति पे जा सकते। ये महाभूतों के स्तर पर, ज्यादा से ज्यादा कोई चाहे एक स्तर पीछे जाके तो सूक्ष्म भूतों के स्तर पर इन परमाणुओं की स्थिति माननी होगी। तो उस दृष्टि से, एक दृष्टि से ये विभाज्य है, ठीक है, सांख्य योग की दृष्टि से देखेंगे तो, लेकिन ये जिस स्तर पर बोल रहे हैं वहां ये अविभाज्य है। और जो कुछ लक्षण इन्होंने दिए वो अंततः तो जो मूल उपादान कारण है सत्व रसतम, वहां पूरी तरह घटेंगे, लेकिन एक स्तर पर यहां पर भी घटेंगे, ये मान करके ही हमारे को संगति लगानी पड़ेगी, नहीं तो दोनों में विरोध ही दिखता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो दोनों का अस्तित्व मान करके चलना है, नहीं तो महर्षि भी किसी एक को ले लेते हैं, दो परमाणु को भी वहां पर स्वीकार कर रहे हैं उपादान के रूप में एक स्तर पर। हाँ, और ये जो भूताकाश की उत्पत्ति मानते हैं, ये अणुओं से ये परमाणुओं से ही मानते हैं इसमें? नहीं, ये जिस स्तर पर बात कर रहे हैं ये उस भूताकाश को भी निरवयव मानते हैं, यानी कि उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं मान रहे, नित्य मानते हैं। हाँ, नित्य मानते हैं और निरवयव, निरवयव कह दिया मतलब तो नित्य ही मानते हैं, वो नित्य ही मानते हैं। ठीक है जी जी, ये पृथ्वी आदि के अणुओं को भी नित्य मानते हैं। हाँ, तो वहां पे उनके अणुओं की कल्पना और आकाश के संदर्भ में निरवयव की कल्पना या अणु नहीं है, ऐसा क्यों भेद कर रहे हैं? इसका कोई उल्लेख तो मिलता नहीं है कि उन्होंने इसका कोई स्पष्टीकरण दिया हो, विचारणीय बिंदु है। आकाश वाला जो तत्व है जिसके जैसा जैसा वर्णन मिलता है, इसीलिए उसमें काफी भिन्नता है विद्वानों में, तो प्रश्न भी बहुत उठते रहते हैं, क्योंकि वैसा स्पष्टीकरण अभी है नहीं उसका, एकदम से जो आ जाए कि अच्छा ये है और सब जगह संगति लग जाए, क्योंकि आकाश का अस्तित्व ही इन्होंने सीधे सीधे तो ज्ञात हो नहीं रहा है, वो परिशेष न्याय से करते हैं कि शब्द गुण इन चार का तो हो नहीं सकता, तो आकाश का अस्तित्व ही इन्होंने परिशेष न्याय से स्वीकार किया है, विचारणीय है वो। मचर, आप बताएं कि आकाश उत्पत्ति नहीं होता, निरवयव है ये जो बात, जिस स्तर पे ये बात कर रहे हैं, स्तर हमेशा जी रखना। फिर यहाँ ये 21वें सूत्र में ना, ये शब्द और संयोग जहाँ भी उत्पत्ति होते हैं वहाँ आकाश होता है, होता है। हाँ, होता है, आता है नहीं, ऐसा नहीं, होता है बस वहाँ पे, उससे पता लगता है। आकाश की सर्वव्यापकता को बताने के लिए दो कारण बताए इन्होंने, एक शब्द और एक संयोग। इस ढंग से सर्वगत को समझना, सर्वत्व को समझना समझना चाहिए। अंदर जो सर्वगतत्व था, जो हम एक कल्पना करते हैं कि भाई आकाश सर्वव्यापक है, यानी अणु के अंदर भी विद्यमान है, परमाणु के अंदर भी विद्यमान है, उसका तो इन्होंने निषेध कर दिया, क्योंकि उसको मानेंगे तो वो अणु भी विभाज्य मानना होगा, उस तरह से तो देख ही नहीं रहे ये। ठीक है, तो फिर सर्वव्यापकता कैसे है, उसको उन्होंने बता दिया। ठीक है, फिर वो चित्रण नहीं बन रहा है जी आकाश का, चित्रण अभाव रूप में, अभाव नहीं, अभाव रूप आकाश की बात नहीं है, शब्द गुण जिसका है उस आकाश की बात है, ये शून्य आकाश की बात नहीं है। और शून्य आकाश को भी लेंगे तो उसको भी जिस तरह से हम सर्वव्यापक समझ लेते हैं, उस तरह से उसको भी संभव नहीं, वो चर्चा कल हो ही गई है। अच्छा जी, कल आप कह रहे थे कारण छोटा होता है, कार्य बड़ा होता है। ठीक है, इसको एक बार और स्पष्ट कर दीजिए। कारण के साथ एक विशेषण जोड़ दीजिए, उपादान कारण। कारण के आगे उपादान कारण, उपादान कारण को हमें लेना है, निमित्त कारण नहीं, उपादान कारण। वहां घटेगा सब जगह। ये आप बात वाक्य समझ में आया? जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी से घड़ा बनना, हाँ, तो मिट्टी कारण हो गया, उपादान कारण, उपादान कारण हो गया। कौन? मिट्टी के सारे कण, एक एक करके, एक एक मिट्टी का कण, मिट्टी का प्रत्येक कण घट का उपादान कारण है। तो घट बड़ा है या मिट्टी का कण बड़ा है? घट, घट बड़ा है तो ठीक, उपादान कारण छोटा ही होता है। जैसे दूध बहुत है, दूध को उठा कर मावा बनाया या मक्खन बना लिया, तो वहां तो छोटा दिखाई पड़ता है, कम दिखाई पड़ता है। उसका पानी का क्या किया हमने? पानी का क्या किया? जलाया उसको, जला दिया ना, हटा दिया ना वहां से। तो आपने सारा तो उपादान कारण रखा ही नहीं, दूध तो, दूध तो सारा रखा कहां? दूध केवल उस गाढ़े भाग का ही नाम थोड़ा है, वो पानी सहित जो है उस पूरे का नाम दूध है ना। दूध संज्ञा करोगे किसकी आप? नहीं तो फिर वो मावा बचा, आप उसको दूध कहोगे? केवल आप कहोगे नहीं, दूध तो इसमें इतना सही है, बाकी तो पानी था। वो एक अलग दृष्टि से कथन होगा, लेकिन दूध शब्द से उसमें जो उसका उचित जल है उसके सहित ही आपको दूध संज्ञा करनी है। दूध का उपादान कारण अब यूं समझिए, दूध का उपादान कारण जो है, ठीक है, जो उसके कण है, वो दूध, जो दूध मान लो एक गिलास है, तो उससे वो छोटे हैं बड़े हैं? अच्छा, मावे का उपादान कारण, मावा जो एक मावे का पिंड है, उसका उपादान कारण मावे के छोटे छोटे कण है, तो वो छोटे छोटे कण बड़े हैं या मावे का पिंड? कण छोटे है ना, ठीक है, तो सब जगह घटेगा। राजेश जी, पृष्ठ संख्या 565, सूत्र 22 जी, संसर्पता प्रतिघातिना द्रव्येण, इसका जो दृष्टांत दिया था यथा काष्ठेन उदकम, तो इसको कैसे समझेंगे? रोका यानी कि इसको व्यूहन किया जाता है या नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, व्यूहन नहीं किया जा सकता। तो ये कैसे बनेगा आचार्य, क्योंकि पीछे जो हेतु दे रहे निरवयवत्वात, जबकि उदकम जो पानी है वो तो सावयव होता है। ये स्थूल उदाहरण है, बस इतना ही है जी, स्थूल उदाहरण ऐसा ही है। अच्छा, आप परमात्मा का ले लीजिए, आपको अगर वो संगत लगता है इसमें समझाने के लिए तो यही देना पड़ेगा जी। ये इस बात को एक उदक तो ठीक है, सावयव है, ये भी मानते हैं उदक सावयव है, लेकिन ऐसा है ना कि जैसे उधर चला जाता है, तो ऐसे नहीं समझा जा सकता। जैसे किसी पात्र आदि में हम जल को व्यूहन कर सकते, जिस पात्र में रखेंगे उसके आकार का व्यूहन हो जाता है, उसमें रुक जाता है, पर ये जो होता है ऐसे ही आकाश भी हो जाना चाहिए। हाँ, आकाश नहीं होता है, होता नहीं है जी, मतलब ये जाति का प्रयोग है ये भी, इस तरह से कि भाई जो आपने उदाहरण दिया वो तो गिलास में इकट्ठा हो जाता है, आकाश तो आकाश इकट्ठा होता नहीं है। वैसे तो लोग घटाकाश मठाकाश बोलते ही है, बोलते हैं ना, वो तो अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे नहीं खंडन करना, ये बस स्थूल उदाहरण ही है ऐसा। और इसी से अगला वाक्य है, सर्पच्च प्रतिघाती न विष्टभनाति, इसका एक बार अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, ये सर्पच जो है ये, इसको हम लेंगे द्वितीय एक वचन, ये द्रव्यम के विशेषण लगेंगे, सर्पच्च प्रतिघाती द्रव्यम न विष्टपनाति का आकाश। एक ये अर्थ है कि चलता हुआ जो प्रतिघाती द्रव्य है वो आकाश को नहीं रोकता, ठीक है जी। ये दूसरा है, ये वो व्यूहन का हो गया, तो मैंने यही कहा था कल भी, अविष्टंभ का आकाश सर्पत प्रतिघाती न विष्टपनाति, सर्पत द्वितीय एक वचन, प्रतिघाती द्वितीय एक वचन, चलते हुए प्रतिघाती द्रव्य को आकाश बाधित नहीं करता है। कोई चलती भी चीज है उसको आकाश उसमें प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता है। उसी को आगे खोला न विष्टपनाति को, न अस्य क्रिया हेतुम, अस्य मतलब सर्पत प्रतिघाती द्रव्य से क्रिया हेतुम, जो उसकी क्रिया का कारण है वेग, उसको न प्रतिबद्धनाति रोकता नहीं है। और एक और है 569 पृष्ठ पर, जी सबसे अंतिम पंक्ति है, विभागस्य च विभज्यमान हानिर् नोपपद्यते, ये स्पष्ट नहीं हो पाई। विभाग से इसमें अर्थ ले लेते हैं, विभाग माने तो परमाणु का भी और विभाग, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा था जी। कि वो अंतिम नहीं है, उसके और विभाग हो सकते हैं, तो यदि आप ऐसा विभाग मानो तो उस विभाग को मानने पर इस स्थिति में विभज्यमान की हानि नहीं होती है। विभज्यमान मतलब जो अभी अलग अलग हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, विभज्यमान जो द्रव्य है उसकी पूरी हानि तो फिर भी नहीं होती, अवयवों के रूप में तो वो फिर भी रहेगा, अवयवों के रूप में तो वो फिर भी रहेगा। पूर्व पक्षी पूरा अभाव कहना चाहता है जी। तो आप जो विभाग कर रहे हो उस स्थिति में भी जिसको उससे अलग किया, एक विभज्यमान वो है कि जो इकट्ठा है और वो अब टूट गया, यानी अवयवी, अवयवी को तो वो मानता ही नहीं है। अलग अलग कौन हो रहे हैं, विभज्यमान कौन है, अवयव, अवयव हैं, तो उनकी हानि तो फिर भी नहीं होती, उनका अस्तित्व आप भी मान रहे हो, पूर्व पक्षी को कहेंगे। अब वो अलग अलग कह रहे हो, अलग अलग कह रहे हो इसलिए कुछ भी नहीं है ये जो कहना चाह रहे हो, तो जो आप अलग अलग कर रहे हो, जो अलग अलग हो रहे हैं वो तो विद्यमान है, सबका अभाव तो नहीं, सबका प्रलय तो नहीं, ये तो नहीं कह सकते आप। तस्मात प्रलयांतता नोपपद्यते, इसलिए प्रलयांतता नहीं होती है, क्योंकि आप कितने भी टुकड़े करते चले जाओ विभज्यमान का नाश तो हानि तो होती नहीं है, वो तो विद्यमान रहेगा। आप कितने भी नष्ट करते जाओ, जो आपकी परिकल्पना हो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सर्व प्रलय तो तब कह सकते हो जब कुछ भी ना बचे, शून्य हो जाएगा, वो हो नहीं सकता है आपके पक्ष में भी, उसके उसी के पक्ष में बता रहे हैं, दोष बता रहे। तो शून्य प्रलय तो इनके पक्ष में भी नहीं होगा, अंत में तो ये परमाणु को ही मानते हैं। नहीं नहीं, तो अंत में परमाणु को कौन, पूर्व पक्षी, सिद्धांती, सिद्धांती में तो प्रश्न ही नहीं है ना, सिद्धांती तो मान भी रहा है ना, सिद्धांती कहाँ कहता है कि सब नाश हो जाता है, वो तो पूर्व पक्षी की तरफ से है ना, उसको दोष दिखा रहे हैं। सिद्धांती तो मानता ही है कि एक जगह तो निष्ठा परिनिष्ठा हमारे को करनी ही होगी। अरुण जी, पृष्ठ संख्या 564 जी, सूत्र जो इसमें कारणांतर वचनादि जो है इसको स्पष्ट नहीं हुआ। देखो, किसी वस्तु में जो अंतर बही का व्यवहार होता है, पूर्व पक्षी ने ये अंतर बही का कथन किया ना जी, ये व्यवहार कार्य द्रव्य में ही होता है, वो परमाणु में भी कर रहा था, तो पहली तो बात कही कि कार्य द्रव्य में ही अंदर बाहर का व्यवहार होता है, और वो कैसे होता है, कारणांतरों के कथन करते हुए। कारणांतर मतलब जो अवयव हैं, उपादान कारण हैं, अन्य की अपेक्षा से अन्यों को मानते हुए ये कथन किया जाता है। बात हो गई स्पष्ट, अन्य ये जो कारण शब्द है स्पष्ट नहीं हो पा रहे, उपादान कारण अवयव, अवयव कारणांतर माने से जिसको आप अंदर कह रहे हो जी, वो अंदर किसकी अपेक्षा से है, बाहर के जो कारण है जी, अब उपादान कारण जो है उनकी अपेक्षा से, जो जिसने आवृत कर रखा है, आवरण बना हुआ है और अंदर वो आवृत हो गए हैं, उस इसके कारण से उसको अंदर का कथन कर रहे हैं, अर्थात अंदर वहां कहेंगे जहां अनेक अवयव होंगे, ये कहना चाहते हैं, और अनेक अवयव वाला कार्य ही होगा, और अणु के संदर्भ में तो निरवयव है, इसलिए उसमें अंदर और बाहर का प्रयोग हो ही नहीं सकता, और जो होगा तो वो गौण प्रयोग होगा। जो इसमें कारणांतर है ही कारणमुचित, पहले पंक्ति में जो खोले अंतर शब्द को, तो इसी ढंग से उसमें घटा रहे हैं। अंतर इति अपिहित, अंतर इति पिहितम, कारणांतर ही कारणम, कारणांतर ही अंतर शब्द को खोल रहे हैं जी। कारणांतर ही पिहितम कारणम अंतर इति उच्यते, अन्य कारणों के द्वारा यानी अन्य उपादान अवयवों के द्वारा जो ढका हुआ है, जो ढका हुआ है उसको यहां पर कारण शब्द से कहा जाएगा। और कौन सा कारण? जो अंदर है वो भी एक कारण है। इसी सूत्र के अंतिम पंक्ति में यत्र च अस्य भावो अणुकार्यम तन्न परमाणु। हाँ, ये अणुकार्यम से क्या ले रहे हैं? यत्र च अस्य मतलब ये जो अंदर बाहर का है जी, इसका भाव यानी व्यवहार होता है वो अणु तो कार्य ही होगा, कार्य मतलब बना हुआ होगा, जिसमें अंदर बाहर का प्रधानता से प्रयोग किया जा रहा है, उसके अवयव हैं इसलिए, तो वो तो अणु कार्य ही होगा। वो जो अणु है अणु परिमाण वाला है वो उसको कार्य वाला अणु होगा, न परमाणु, परम अणु यानी कारण रूप जो अणु है वो नहीं हो सकता। परमाणु तो कारण ही होगा ना केवल, वो तो कार्य हो नहीं सकता, निरवयव मान के चल रहे हैं उस दृष्टि से, तो तन्ना परमाणु वो परमाणु नहीं हो सकता है। तो यहाँ जो अनुकार्य जो अणु शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है वो मूल रूप से जो उपादान कारण उसका कथन नहीं किया जा रहा है? नहीं, वो जो अनेक अवयवों से मिलकर बना है जी, वो अणु, वो जो भी है वो कौन है नहीं पता, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं क्योंकि, लेकिन ये मान रहा है कि जिसमें अनेक अवयव हैं अंदर और बाहर का जिसमें प्रयोग हो रहा है ये इसका व्यवहारिक सत्ता है, तो अब उनसे बना हुआ जो अणु है वो तो कार्य ही होगा और उसको परमाणु नहीं कह सकते क्योंकि उससे छोटा कण तो उसके अवयव है, इसलिए वो परमाणु तो नहीं कहलाएगा, अणु कहला सकता है और कार्य ही कहलाएगा, कारण नहीं कहला सकता, कार्य ही कहलाएगा यानी अनित्य ही कहलाएगा, वो नित्य नहीं कहला सकता। एक प्रश्न और है। बोलो। अगले पृष्ठ पे 566 पृष्ठ पे दूसरे अनुच्छेद में दूसरी पंक्ति का अंतिम भाग, यस्तु सावयव अनुकार्यम तदिति। यस्तु सावयव वही बात है जो आप अभी पूछ रहे थे जी, यस्तु सावयव जो अवयव वाला है तद अणुकार्यमिति, अणुकार्यम तत्ति, वह तो कार्य रूप अणु है, वो जो अणु है वो कार्य है जी। यदि सावयव है तो वो अणु कार्य है, बिल्कुल वही बात है यहां पर भी। ओम आचार्य जी, आकाश को दो प्रकार के मैंने, एक अभावात्मक और दूसरा शब्द का आश्रय भूतात्मक, तो एक ही क्यों नहीं मान सकते दोनों को, दोनों अलग अलग क्यों माने? शब्द गुण से हम चलते हैं, शब्द गुण से पकड़ते हैं, गुण हमेशा गुणी में रहता है, गुण हमेशा गुणी में रहता है, स्वीकार है ये? ठीक है। अच्छा, जो गुणी होता है वो सत्तात्मक होता है, गुणी जो होता है सत्तात्मक होता है, भावात्मक होता है, गुण भी सत्तात्मक था भावात्मक था और उसका आश्रय जो गुणी है वो भी सत्तात्मक और भावात्मक ही होता है, ये स्वीकार्य है? ठीक है। और जो अवकाश यानी अभावात्मक आकाश है वो तो उसकी तो सत्ता है नहीं, असत है वो तो, इसलिए अभी बात सुनो, इसलिए शब्द गुण जिसका है वो सत्तात्मक भावात्मक भूतात्मक आकाश ही लिया जा सकता है, अभावात्मक आकाश को शब्द का गुणी नहीं मान सकते। ये जो अभावात्मक आकाश है ये अन्य वस्तुओं के अभाव है, अपने स्वरूप से तो भाव है, इसे मान करके, अपने स्वरूप से भाव है अभाव का नहीं, अपने स्वरूप से उसका भाव नहीं है, वो अभाव ही रूप है। ये सारी चर्चा बहुत कई तरह से आई है, लेकिन आपका कथन ठीक है, अभी पीछे भी बहुत से लोग वैशेषिक में भी छह पदार्थ ना होके सात पदार्थ मानते हैं, वो सात पदार्थ मानते हैं, और अभाव को भी साथ में जोड़ते हैं, उसके लिए बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिखे हुए हैं। आपको अपनी पुष्टि करनी हो तो वहां के प्रमाण ले सकते हैं आप कि अभाव भी गति करता है, उसमें भी देखो ये गुण है, ये क्रिया क्रिय द्रव्य और गुण और क्रिया का आश्रय है, इसका समवायी कारण है इत्यादि, जो भी वो तर्क देते हैं वो पूरा शास्त्र है, खूब ग्रंथ लिखे हुए हैं उस विषय में, पक्ष विपक्ष में, और वो सातवां पदार्थ भी मानते हैं। तो अभाव शब्द का प्रयोग तो होता है, यहां भी हुआ, न्याय में भी, वैशेषिक में भी होता है, लेकिन वो सत्तात्मक नहीं है इस विषय में, तो ये बिल्कुल निश्चित है। जो अभाव है वो सत्तात्मक नहीं है, अभावात्मक है। ज्ञान तो होता है हमें उसका, ज्ञान तो होता है, वो सत्ता का ना होना, सत्य का ना होना ही है ये, और कुछ नहीं है। इसको अभाव ना मान करके भाव ही मान करके चलेंगे क्या दोष है? नहीं, मान के क्यों चलें वो आप बताओ पहले कि इसको भाव क्यों माने। क्योंकि इन्होंने न्याय दर्शन में तो कहीं भी दो प्रकार आकाश है ऐसे तो कहा ही नहीं। भले ही ना कहा, इन्होंने ये तो बात आई भी थी अभी कि एक शास्त्र में कोई बात नहीं लिखी है, इसका ये मतलब थोड़ा कि वो उसको मानते ही नहीं है। जैसे सुख का आया, प्रमेयों में सुख नहीं गिना गया, या तो परमात्मा का भी सीधे सीधे वैसे नहीं आता है, ऐसे और भी बातें हो सकती, लेकिन फिर भी कर्मेंद्रियों का भी कथन नहीं आया, ज्ञानेन्द्रियों का ही आया। इंद्रियां जब लेते हैं तो पांच ज्ञानेन्द्रियां, वही बताएं, कर्मेंद्रियों का तो कथन ही नहीं आया। तो इनके जो समान शास्त्र हैं दूसरे शास्त्रों में मिलता है, समान शास्त्र जो हैं, जो वैदिक हैं, उसमें वो प्राप्त होता है, इसलिए स्वीकार किया जा सकता है, कोई बात नहीं है। ये कोई हेतु नहीं होता कि यहां इन्होंने चूंकि दो भेद करके नहीं बताया इसलिए ऐसा है, और आपको उस तरह संतुष्टि है तो ठीक है। आलोक जी, ये संसार का मुख्य कारण मिथ्या ज्ञान बताया पीछे, मिथ्या ज्ञान के लिए तीन सूत्र, उसके विषय में चर्चा कम हुई है, और ये अव्यव अव्यवी इसके विषय में चर्चा अधिक हुई है, तो इससे क्या बताना चाहिए, इससे हमारे जीवन में क्या लाभ है, हम मिथ्या ज्ञान को समझे या अव्यव अव्यवी को समझें, कैसे कैसे और दूर होता है उसको भी और बताएंगे। अव्यवी से कैसे होगा मिथ्या ज्ञान दूर, उसको छोड़ सकते हैं आप, अभी पढ़ना तो पड़ेगा आचार्य जी। पढ़ तो लिया आपने? नहीं, पढ़ा भी दिया, पढ़ भी लिया, परीक्षा भी दे देंगे, बस हो जाएगा पूरा। ये इसको भी एक मिथ्या ज्ञान मानते हैं। कैसे मिथ्या ज्ञान बताइए ना मेरे को, किसको? अव्यवी को न मानना ये भी एक मिथ्या ज्ञान है। इससे हमारे जीवन में क्या हानि लाभ हो? हमारा व्यवहार नहीं चलेगा, आप व्यवहार चला रहे हैं अव्यवी के आधार पर ही। आपने प्रश्न के लिए ये माइक जो पकड़ रखा है, ये आपको बोध ये नहीं है कि मैंने परमाणुओं के समूह को पकड़ रखा है, बोध नहीं है ना, ये बोध नहीं है आपको, व्यवहार नहीं है। और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, या सुबह पूछ रहे थे मेरे से, बोले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैसे क्या, ये बोले ये कपड़ा है इसमें भी परमाणु है। इन्होंने पहले प्रश्न पूछा कि परमाणु रहते कहां पर है, सब जगह रहते हैं, यहां भी रहते हैं, शरीर में भी रहते हैं, शरीर में भी रहते हैं, तो वहां इलेक्ट्रॉन भी हैं, वो उसी तरह घूम रहे हैं, इतने इसमें भी हैं, इसमें भी घूम रहे हैं, वो ये तो अविश्वसनीय है, ये तो कुछ घूम ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल सहारा मैं तो छूने से पता लग रहा है भाई, कोई घूमता हुआ कुछ तो क्रिया दिखाई दे, ये तो चूके तू है, तो दिखने में तो यही लगेगा, क्योंकि परमात्मा ने हमारे व्यवहार के लिए इसको बनाया है, उन परमाणुओं की स्थिति बनी रहे इसलिए तो वो घूम रहे। इन्होंने एक अगला प्रश्न और किया, जब दिख भी नहीं रहे कुछ भी, तो ये परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम क्यों रहे, घूम क्यों रहे, इनका प्रयोजन क्या है घूमने का? तो घूमे बिना उसमें ऊर्जा नहीं रह सकती, कार्य नहीं हो सकते, उसमें विद्युत का आवेश है, उसकी जो स्थिति है, उसके जो गुणधर्म है, वो उनकी संख्या के आधार पर निर्भर करते हैं। अगर वो घूमेगा नहीं तो बीच में जाकर के घुस जाएगा, इलेक्ट्रॉन यदि घूमेगा नहीं ना तो बीच में जाके घुस जाएगा। इसको यूं भी समझिए, ये जो सौर मंडल है हमारा घूम रहे, सब घूम रहे हैं वैसे तो, जगत्याम जगत यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी इसमें है ये सब घूमने वाले में, सब घूमने वाला ही है। इस घूमने वाले चलनशील गतिमान संसार में सब कुछ गतिमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, जगत कहते ही उसको है, गच्छति इति, जो जलता है गतिशील है। इस जगति में जो भी कुछ जगत है, जो सब चल रहा है, वो सब परमात्मा से व्याप्त है, परमात्मा इसमें प्रविष्ट है। अगर ये पृथ्वी चक्कर ना लगा रही हो, घूम रही हो, तो कहां जाएगी वो? सूर्य में जाकर के घुस जाएगी। उदाहरण देता हूं और स्थूल, एक रस्सी पे आपने बचपन में खेल किया होगा, एक रस्सी के आगे कुछ पत्थर या कोई चीज बांध दी और उसको यूं यूं घुमाया था आपने, कभी आनंद लिया था? ठीक है, वो जो रस्सी के छोर पे जो चीज आपने बांध रखी है, गेंद या जो भी, या तो एक वो शॉर्टपुट भी बोलते हैं, वो फेंकते हैं ना, जैसे एक गोला फेंक होता है, चक्का फेंक होता है, एक शॉर्टपुट भी होता है बड़ा, उसके एक रस्सी सी चैन वगैरह बांधते हैं, उसको यूं घुमा घुमा करके और उसके सहित फेंकते हैं। अगर वो घुमाना छोड़ दें, आपने जो बच्चे ने किया उसको अगर आप यूं घुमाना छोड़ दो तो क्या होगा उसका? वैसे तो वो नीचे गिर जाएगी। नीचे गिरने के लिए अवसर नहीं हो ना, तो चूंकि आप यूं खींच रहे हो उसको, आप जब उसको चलाते हैं तो क्या करते हैं, वो आगे भी बढ़ता जाता है, हम उसको धक्का भी देते हैं और अपनी तरफ खींच के भी रखते हैं। अगर अपनी तरफ खींच के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो चला जाएगा। जैसे कि मैं शॉर्टपुट का बोल रहा हूं, करके और यूं छोड़ देंगे तो वो एक तरफ जाएगा, जैसा भी वेग है उसके हिसाब से। और अगर उसको गति देना छोड़ देंगे तो गिर जाएगा या अपनी तरफ आ जाएगा। तो पृथ्वी भी चारों ओर घूम रही है, या सौर मंडल के अन्य ग्रह भी घूम रहे हैं, यदि ये घूमना बंद कर दें, ये घूमना ही है जो इनको सूर्य से दूर बनाए रखता है, ये बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं और सूर्य इनको पकड़े हुए हैं। जैसे आप यूं कर रहे हो ना, जिसको घुमा रहे हो, तो वो जो गोला है उसकी क्या इच्छा है? उसकी बाहर जाने की इच्छा है, हर क्षण वो बाहर जाना चाहता है। ये तो हमने पकड़ रखा है इसलिए वो गोल गोल घूम रहा है, जैसे ही हम छोड़ेंगे बाहर जाएगा, वो पकड़ रखा है इसलिए। तो पृथ्वी आदि जो है सबकी बाहर जाने की प्रवृत्ति है इनकी। अगर ये रुक जाए तो सूर्य में चले जाएंगे, क्योंकि सूर्य ने पकड़ रखा है, गुरुत्वाकर्षण है। और अगर सूर्य हट जाए वहां से, सूर्य ना हो, हटा लिया जाए सूर्य बीच में से, तो ये कहां जाएंगे? जो चारों ओर घूम रहे हैं उसकी जगह और कहीं चले जाएंगे, अपने अपनी जहां जहां, जैसे वो शॉर्टपुट वाला गोला दूसरी जगह चला जाता है। अब ये कि ये बात परमाणु में भी घटाइए, अगर इलेक्ट्रॉन्स न घूमे, गुरुत्व बीच में होता है वहां केंद्रक के अंदर, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो अंदर की तरफ उसको आकर्षित करते हैं, ये चल रहा है, इसलिए वो चारों तरफ अपनी एक सीमा में चल रहा है। यदि बीच का केंद्रक हटा लिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन की भी अलग अलग सीमाएं होती हैं, एक नजदीक वाला होता है, फिर होता परिपथ, उनके अलग अलग होते हैं, और उनमें आकर्षण भी, बल भी, ऊर्जा, ये सब अलग अलग होती हैं। बाहर वाले होते हैं वो अतिरिक्त होते हैं, वो कहीं भी दूसरे जगह चले जाते हैं, अन्य परमाणुओं में चले जाते हैं इधर से उधर, वो सब बहुत होता रहता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो वो घूम रहे हैं, इसी से उनकी स्थिति बनी हुई है, नहीं तो वो स्थिति नहीं बनी रहती। ये संसार तभी चल पा रहा है जब ये गतिशील है, जिस रूप में हमें दिखाई दे रहा है ये गतिशील परमात्मा ने ऐसे ही बनाया है, और इसी स्थिति में रह सकता था ये, नहीं तो रहेगा नहीं। तो इनमें भी जो परमाणु है और ये सब है, ये के सारे घूम रहे हैं। अब यदि हम इनको केवल परमाणुओं का समूह ही माने तो फिर हमारा व्यवहार नहीं चल सकता, जैसा कि अभी हम चल रहे हैं। आपको अगर ये लगे कि परमाणुओं का समूह है मात्र, तो जब आप चादर यूं पकड़ करके, दो ही जगह से पकड़ते हैं ना, पीछे लेंगे और यूं करेंगे और बांध लेंगे, ठीक है, ऐसे पानी की बाल्टी को भी लेकर के, पानी को लेकर के भी कर सकते हैं, यूं ओढ़ सकते हैं, पकड़ लिया आप पानी को दो जगह से और उसको यूं फैला करके और यूं ओढ़ लोगे, कर सकते हो, बिखर जाएंगे ना वो। तो ये जो आपस का संबंध है तभी तो हम व्यवहार कर पा रहे हैं ये, और ये एक नई चीज है, हम इसको वस्त्र ही कहते हैं, हम परमाणु के रूप में नहीं देखते। ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का अपलाप नहीं कर सकते। आपका हमारा सबका जीवन अवयवी मानने से ही चल रहा है। आप अवयवी माना छोड़ दो, आप अवयवी बिल्कुल मानना छोड़ दो, इसको परमाणु के स्तर पर देखो सारे को, ठीक है, तो काम नहीं चलेगा। ये जीवन में उपयोगिता है, इसके बिना हमारा कुछ भी काम नहीं चल सकता। आगे चलते हैं, पाठ चलते हैं। तो पृष्ठ संख्या 570, पीछे जो बात चली थी कुछ उसी से आगे चला रहे हैं। पूर्व पक्षी तो सबको अभाव ही मानना चाह रहा है, ठीक है। पृष्ठ संख्या 570 भूमिका है, पूर्व पक्षी का ही सूत्र है, उसी की भूमिका है। तो यदिदम भवान बुद्धि आश्रित्य बुद्धि विषया संति इति मन्यते, अल्पविराम। पूर्व पक्षी ने अवयवी को सिद्ध किया था कैसे, क्योंकि उपलब्धि होती है भाई हमें। सिद्धांती ने जो अवयवी को सिद्ध किया था उसके पीछे एक बात बताई कि क्योंकि हमें उपलब्धि होती है, और जो उपलब्धि हो रही है तो उपलब्धि का विषय भी होगा, ये बात रखी थी ना। तो उसको उद्धृत करते हुए पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदिदम भवान, पूर्व पक्षी सिद्धांती को संबोधित कर रहा है, आप जो ये आप कहते हो क्या, बुद्धि आश्रित्य बुद्धि विषय संति इति मन्यते, बुद्धि यानी उपलब्धि को आश्रित करके आप ये मानते हो कि बुद्धि के विषय यानी घटादि भी हैं, ये जो आप मानते हो उसका उदाहरण दिया है अभी, बात तो आगे कहेगा। मिथ्या बुद्धयः एताः, ये जो सारी बुद्धियां हैं ना उपलब्धियां, ये सारी मिथ्या हैं। जिस बुद्धि उपलब्धि के आश्रय से आप इन बुद्धि के विषयों को मान रहे हो कि ये तो है सत्ता इनकी, बोले जो सारी बुद्धि है ये सारी ही मिथ्या है। मिथ्या बुद्ध है एता, ये सारी की सारी मिथ्या बुद्धियां हैं। जगत तो मिथ्या ही है, जगत मिथ्या, ये सब मिथ्या बुद्धियां हैं। हमें से लग रहा है कि ये हैं, वास्तव में नहीं है, ये मिथ्या बुद्धि है। यदि ही तत्व बुद्धयः स्युः, अगर ये तत्व बुद्धियां होती तो बुद्धिया विवेचने क्रियमाणे, बुद्धि से विवेचन किया जाने पर याथात्म्यम बुद्धि विषयाणाम उपलब्धेता, बुद्धि का जो विषय है वो भी वास्तव में मिलना चाहिए था। क्या कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी, कह रहा है सिद्धांती को कि आपने जो परिकल्पना की कि ये उपलब्धि हो रही है, यानी उपलब्धि हो रही है यानी ज्ञान हो रहा है, बुद्धि उपलब्धि ज्ञान एक ही बात है, उपलब्धि ज्ञान हो रहा है, इसके आधार पर भी इसका कोई ना कोई विषय तो होना चाहिए। तो बोले विषय होना चाहिए तो वो विषय मिलना भी तो चाहिए, वहां पर विषय तो मिल नहीं रहा है, कोई कैसे नहीं मिल रहा है वो तो अभी आगे सूत्र में बताएगा पूर्व पक्षी कैसे नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है कि यदि ये तत्व बुद्धि होती, जिसको आप बुद्धि कह रहे हो, यदि वो तत्व बुद्धि होती, मैं तो मिथ्या बुद्धि कह रहा हूं इसको, क्यों मिथ्या बुद्धि कह रहा हूं वो भी बताएगा। तो अगर ये तत्व बुद्धि होती तो बुद्धि से विवेचन करने पर याथात्म्यम बुद्धि विषयाणाम उपलब्धेता, वो बुद्धि का विषय तो मिलना चाहिए वहां पर। बुद्धि का विषय क्या माना था सिद्धांती ने, अवयवी, अवयवी को बुद्धि का विषय माना था। तो बोले अवयवी मिलना भी तो चाहिए, अवयवी तो मिल नहीं रहा है, इसी से पता लग रहा है कि जिस जिन बुद्धियों के आश्रय से आपने ये सब किया था वो मिथ्या बुद्धि है, तत्व बुद्धि नहीं है। तत्व बुद्धि तो वो होती ना जो जैसा हमने जाना है वैसा मिलना भी चाहिए वहां पर, तत्व बुद्धि तो उसी को कहेंगे ना, जैसा हमने जाना है वैसा मिले तब तो तत्व बुद्धि है, नहीं तो तत्व बुद्धि नहीं है। इसलिए ये सब मिथ्या बुद्धि है, जो आप कह रहे हो ये मिथ्या बुद्धि है। वो कैसे नहीं मिलता है वो अभी बताएंगे आगे। देखिए सूत्र बोलिए 26वां, बुद्ध्या विवेचनातु भावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि तंतु अपकर्षणे पट सद्भावात, नहीं पट सद्भाव अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि। तो इसमें याथात्म्य अनुपलब्धि, यहां तय अनुपलब्धिस, यहां एक अल्पविराम ले लीजिए, एक बात हुई। इस बात को सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, पहले उदाहरण समझ लेते हैं और फिर सूत्र को भी समझ लेते हैं। उदाहरण क्या दिया, तंतु अपकर्षणे, तंतु को निकालने पर, उदाहरण ले लिया घट की जगह पर इन्होंने पट कपड़ा, तो सिद्धांती की दृष्टि से पट अवयव है या अवयवी? अवयवी। और उसके अवयव क्या है? तंतु। पूर्व पक्षी के मत में तो केवल अवयव अवयव है, अवयवी कुछ नहीं है, पट नाम की कोई चीज नहीं है। सिद्धांती कह रहा है नहीं, उपलब्धि हो रही है, ज्ञान हो रहा है, इससे पता लगता है कि उपलब्धि का विषय पट भी यहां पर है। तो बोले ये मैंने कपड़ा ले लिया, जिसको आप कपड़ा पट जिसको आप कहते हो, कपड़ा कह लो पट कह लो एक ही बात है, पट आपको संस्कृत में पट है। तो बोले देखो मैं अब एक एक तत्व निकाल रहा हूं, पहले भी ये बात आई थी वृक्ष वन के अंदर मैंने बात रखी थी आपके सामने। तो ये कह रहा है तंतु अपकर्षणे, एक एक तंतु को निकाला, किसको निकाल रहे हैं? अवयव को या अवयवी को? अवयव को ना, तो सारे अवयव एक एक करके निकाल दिए। आप कह रहे थे कि यहां पर अवयवी भी है और अवयव भी है, हमने निकाला केवल अवयव को, तो बचना क्या चाहिए, बचाए क्या यहां पर? तो मिथ्या भ्रांति तो थी आपकी, मिथ्या बुद्धि तो थी। तत्व ज्ञान यदि होता तो अवयवों को हटाने के बाद में अवयवों से भिन्न जो आप अवयवी कह रहे हो वो मिलना भी चाहिए था, वो तो मिलता नहीं है। ऐसा ही वन में, सेना में, कहीं भी, सब जगह घटा लीजिए, घट में भी घटा लीजिए, एक एक मिट्टी का कण हटाते गए तो घड़ा बचेगा नहीं, तो अवयवी कहीं मिलता ही नहीं है। जो जो है वो अवयव ही है, इसलिए आपने जो बुद्धियां की मिथ्या बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है। तो जगत कैसा है? मिथ्या। हमें दिख रहा है, बुद्धि मात्र है, केवल समझ रहे हैं हम, ऐसा व्यवहार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तत्वतः है कुछ नहीं है ये। अब देखिए, तो ये जो उदाहरण दिया था तंतु अपकर्षण, तंतु के अपकर्षण करने पर, निकाल देने पर, पट सद्भाव अनुपलब्धिवत, कपड़े की सद्भाव की यानी विद्यमानता की अनुपलब्धि यानी न होने के समान, क्योंकि कपड़ा तो फिर वहां मिलता ही नहीं है कोई, तद अनुपलब्धि ही, वो जो अवयवी है उसकी भी अनुपलब्धि होती है। ये तो उदाहरण है। पहले का प्रारंभ देखिए, बुद्धिया विवेचना तु भावानाम याथात्म्यम उपलब्धि, याथात्म्य अनुपलब्धि। हाँ, ये सिद्ध आगे उदाहरण दिया, यहां तो बात कही गई कि बुद्धि से विवेचन करने से तो भावों की जो सत्तात्मक है उनके याथात्म्य की अनुपलब्धि हो रही है। आप जिसको भाव कह रहे हो अवयवी, वो तो अनुपलब्ध हो रहा है। कैसे? वो कपड़े का उदाहरण दे दी। ठीक है, भाष्य देखिए, यथा अयम, यथा अयम तंतु अयम तंतु रीति। देखो ये एक तंतु अयम तंतु, ये एक एक इति प्रत्येकम तंतुषु, प्रत्येक तंतु में एक एक करके सबको विविच्य मानेषु, पूरी तरह खोजबीन करके विवेचना करके कि कहीं अवयवी साथ में न चला जाए पूरी विवेचना से अवयव ही जाएगा केवल तो आगे कहते हैं विविच्य मानेषु, यानी इन्होंने इतनी सावधानी से ये विविच्य मान लिखा है कि कोई सोचे कि आंख की मतलब हाथ की कारीगरी करके चालबाजी करके और उसको निकाल दिया हो, वह पूरा अच्छी तरह देख लो। तो न अर्थांतरम किंचित उपलब्ध थे अल्प विराम, तो वहां हमारे को कोई अवयवी नहीं बसता है। आगे यत पट बुद्धेर विषयः स्यात्, जो कि आपकी पट बुद्धि का विषय बने। पट बुद्धि होती है, ये तो पूर्व पक्षी सिद्धांती कह रहा है, पट की बुद्धि होती है, और उसका हेतु क्या था कि जो पट बुद्धि होती है तो पट का विषय भी होना चाहिए, होता है, ये जो एक बात कही। तो बोले जो आपकी पट बुद्धि है, पट का विषय तो यहां पर मिल नहीं रहा है अवयवी, इसलिए आपकी पट बुद्धि मिथ्या बुद्धि है। उचित है ना? तो यत पट बुद्धेर विषय है स्यात् अल्प विराम, अर्ध विराम कर लीजिए यहां पर। आगे याथात्म्य अनुपलब्धे है, और जैसी वस्तु है वैसा उपलब्ध न होने से यानी जैसा ज्ञान हुआ है अभी अभी का वैसा उपलब्ध ना होने से याथात्म्य अनुपलब्ध है। असति विषय पट बुद्धिर भवंती, जो विषय है ही नहीं उसमें पट की बुद्धि होती हुई मिथ्या बुद्धिर भवती, वो मिथ्या बुद्धि कहलाती है। एवं सर्वत्र इति, ऐसा ही सब जगह घटाएंगे, इसलिए अवयवी तो होता ही नहीं है, सब कुछ क्या है मिथ्या है, मिथ्या बुद्धि है आपकी, जो आप अवयवी देख रहे हो ये मिथ्या बुद्धि है। अभी अवयव की बात नहीं कर रहे हैं, ये अवयवी की बात कर रहे हैं। अवयव को तो वो मानता ही है ना, अवयव को मानता है अवयवी, तो हम तो अवयवी ही तो देखते हैं ना सारा। भाई वो जो उधेड़ा था वो तो सारी चर्चा पहले हो चुकी कि भाई आप उस तंतु को भी तो एक अवयवी मानोगे, जिसको आप अवयव कह रहे हो अभी उसको अवयवी मानोगे। पहले पट अवयवी था, पहले पट अवयवी था, तंतु को निकाल रहे हो जब आप इसको कह रहे हो अवयव है, अब उसमें से भी एक एक रेशे को निकालने लगेंगे तो वो तो बता ही दिया था, बोले आप ये तो अनवस्था दोष आएगा आपके पक्ष में। कपड़े को अवयवी नहीं मान रहा था, अवयवों का समूह मान रहा था, बस समूह मान रहा था। यूं तो सारी विवेचना हो चुकी है ना, सारा खंडन तो हो चुका है, एक अलग ढंग से बात को रख रहा है ये। तो अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, 27वां सूत्र बोलेंगे, व्याहत तत्वात अहेतु। व्याहत कहते हैं खंडित होने से, परस्पर विपरीत, एक दूसरे से विरुद्ध होने, कंट्राडिक्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। बोले आपने ये कहा था, और सूत्र को पकड़ा है उसके वाक्य को, सूत्र में क्या कहा था, बुद्धिया विवेचना तु भावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि, उस वाक्य को पकड़ा। देखो भाष्य क्या है, यदि बुद्धिया विवेचनम भावानाम, ये कहा था ना बुद्धिया विवेचना तु भावानाम, तो यदि अगर आप ये मानते हो तो अभ्युपगम से, यदि बुद्धि से विवेचन किया गया किनका, भावों का, भावों का, तो तदा का अध्ययन कर लेंगे, न सर्व भावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि ही, सब भावों के याथात्म्य की अनुपलब्धि है ऐसा तो नहीं कह सकते आप, कम से कम इतना तो मानो, चलो अवयवी तो की तो याथात्म्य उपलब्धि नहीं है, लेकिन जिन भावों को आपने बुद्धि से देखा था उनकी तो याथात्म्य उपलब्धि है, सबकी तो नहीं हो पाएगी ना, लेकिन आपकी तो प्रतिज्ञा है कि सबकी अनुपलब्धि है, सभी भावों की, आप तो कहना ये चाह रहे हो। तो यदि बुद्धिया विवेचनम भावानाम न सर्व भावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि, सबकी तो नहीं हो सकती अनुपलब्धि, कुछ की मान सकते हो, कुछ की कह सकते हो, लेकिन सबकी नहीं कह सकते। और अब इसके विपरीत करके देखेंगे, अथ सर्व भावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि, और यदि आपका वो कथन है कि सब भावों की याथात्म्य की अनुपलब्धि है, तो न बुद्धिया विवेचनम भावानाम, तो फिर आपका जो ये कथन है कि भावों का बुद्धि से विवेचन किया, तो वो विवेचन, वो कथन ठीक नहीं है आपका, दोनों ढंग से, इधर से कहो तो ये दोनों तरफ से बांध दिया इसको। आगे बुद्धिया विवेचनम याथात्म्य अनुपलब्धिश्चैति व्याहन्यते, ये जो व्याहत क्या हो रहा है आपस में उसको, उसी बात को संक्षेप से कह दिया, बुद्धि से विवेचन और याथात्म्य की अनुपलब्धि, ये दोनों चीजें परस्पर विरुद्ध हैं। इसलिए आप जो बोल रहे हो आपको पता ही नहीं है कि आप परस्पर स्वयं को ही खंडित कर रहे हो, जिसको खंडन करना चाहते हो उसका आश्रय लेके तो आपने वाक्य बनाया है, और यदि आपने आश्रय ले लिया है उसका भावों का जिनकी बुद्धि से विवेचना कर रहे हो, तो फिर तो फिर जो आप जिसका खंडन कर रहे हो वो करनी, आप तो स्वीकार कर ही रहे हो, ये परस्पर व्याघात होने से। अब ऐसे में कोई दूसरे प्राय कह देते हैं, आप लोगों से भी जो परेशान हो जाएंगे लोग, आप भी ऐसे पकड़ोगे कहीं, क्योंकि आप तो शब्दों को पकड़ लेते हो, शब्दों को पकड़ के खंडन कर देते हो, क्यों नहीं शब्दों को पकड़ के खंडन करें, जब आप शब्दों को पकड़ के अपना मंडन कर रहे हो या हमारा खंडन कर रहे हो, आप भी तो शब्द बोल रहे हो, वाक्य बोल रहे हो, तो आपके शब्दों को वाक्यों को क्यों नहीं पकड़ेंगे हम, ये हमारे पास और साधन क्या है आपके भावों को जानने का, आप जो बोल रहे हो उसी के आधार पे तो हम जान रहे हैं, तो इसलिए आपके भावों को शब्दों को तो पकड़ेंगे हम। आगे देखिए, तो तदुक्तम अवयव अवयवी प्रसंगश्चैवम आप प्रलयात इति, प्रलय यो लिखा हुआ इसमें प्रलय याद इति ये करना है। एक ही मात्रा ऊपर से हटा दीजिए, एक मात्रा। अभावात्मक स्थिति कहना चाहते हैं आप। प्रलयात का मतलब वो नहीं है कि जो हम मानते हैं सामान्यतया कि भाई प्रलय हो गई और मूल चीजें तो विद्यमान है। प्रलय मतलब तो सबका नाश, बस कुछ भी नहीं है, उस तात्पर्य में है ये। तो ये पीछे का सूत्र है 15वां, बोले वहां ये हम कह ही चुके हैं, आपके प्रसंग से मानेंगे तो ये दोष वहां पर आएंगे, उसको स्मरण करा रहे हैं केवल। आगे 28वां सूत्र सिद्धांति का, बोलिए तदाश्रयत्वात् अपृथक ग्रहणम। तो तदाश्रयत्वात् वह है आश्रय जिसका, तंतु है आश्रय जिसका, ऐसा होने से अपृथक ग्रहणम, अवयवी का पट का पृथक ग्रहण नहीं होता। पूर्व पक्षी ने जो पीछे उदाहरण दिया था, एक एक तंतु को खींचेंगे तो अवयवी यहां बच नहीं रहा है, तो कह रहे हैं कि अवयवी तो अवयवों के आश्रित ही रहता है। अब आपने एक एक अवयव तो निकाल दिए, अब आप कह रहे हैं कि उन अवयवों से भिन्न अवयवी को दिखाएं, ऐसा तो हमने कभी कहा ही नहीं था। अवयवी तो अवयवों में ही रहता है, तो उससे अलग कहां दिखाएंगे उसको, अलग तो स्थिति ही नहीं रही है। तो अवयवी तो हमेशा अवयवों में ही दिखेगा। तो तदाश्रयत्वात् अपृथक ग्रहणम्। भाष्य देखिए सिद्धांति का है, तो कार्य द्रव्यम कारणम कारण द्रव्याश्रितम तत्कारणेभ्य पृथक न उपलभ्यते। कार्य द्रव्य जो होता है वो कारण द्रव्य के आश्रित होता है, सदा वहीं पर ही रहता है, और तत्कारणेभ्य यानी उसके जो अपने कारण है उनसे पृथक न उपलभ्यते, कभी मिलता ही नहीं है। आप वो पूछ रहे हो हमारे से कि यहां आप कहां बचाए कपड़ा। आगे विपर्यये पृथक ग्रहणात्, और विपर्य यदि हो, विपर्य मतलब जब ये कारण कार्य संबंध नहीं हो, अगर ऐसा होता कि अवयवी अवयवों में आश्रित नहीं रहता तो अलग देखा जा सकता था। विपर्य पृथक ग्रहणात् यत्र, इससे अतिरिक्त जो कहीं है, यत्र आश्रय आश्रित भावो नास्ति, जहां आश्रय आश्रित भाव नहीं होता है तत्र पृथक ग्रहणम इति, वहां पृथक देखा जा सकते हैं। यदि निमित्त कारण को हम ले लेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग है, जहां आश्रय आश्रय भाव नहीं है कारण कार्य में। जिन कारण कार्य में आश्रय आश्रय भाव है वहां तो वो अलग देखे ही नहीं जा सकते, यानी उपादान कारण की दृष्टि से वो कभी भी अलग नहीं देखा जा सकता। आगे बुद्धिया विवेचना तु भावानाम पृथक ग्रहणम भवती का अध्याय कर लेंगे। तो बुद्धि से विवेचन करने से तो भावों का पृथक पृथक ग्रहण होता ही है, इसमें कहां आपत्ति है। आप उसको कारण और कार्य को अलग अलग देख सकते हो, यूं देखना चाहो तो बुद्धि से, और लोक व्यवहार में सारा का सारा पदार्थों का देखा ही जाता है। अतीन्द्रियेषु अणुषु यद इंद्रियेण गृह्यते तद एतया बुद्ध्या विविच्यमानम अन्यत इति। तो ये तो जो हमारे को उपलब्ध होते हैं वहां तो हम भेद कर ही लेते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय परमाणुओं के संदर्भ में क्या करेंगे। तो उसको कहा अतीन्द्रियेषु अणुषु यद इंद्रियेण गृह्यते, जो इंद्रिय से गृहित हो रहा है। अतीन्द्रिय अणुओं के संदर्भ में कैसे करेंगे कि जो हमें इंद्रियों से गृहित हो रहा है, तदेतया बुद्धिया उसी बुद्धि से विवच्यमानम विवेचित किया जाता हुआ अन्यदिति, इससे भिन्न जो अवयवी है वो हम जान सकते हैं, जो अतीन्द्रिय परमाणु है उनसे मिलकर के जो चीजें बनी हैं उनका हम बोध कर लेते हैं। सामान्य तो दृष्टि देखते हुए कि ये अवयव है, इसका ये अवयवी है, अवयवी अवयवों से भिन्न नहीं रहता है, तो परमाणुओं के संदर्भ में भी जब देखना होगा तो हम ऐसे ही देख सकेंगे। बाकी चीजों में तो हम अवयवों का भी प्रत्यक्ष कर लेते हैं, तंतु आदि का, इसलिए वहां तो घट जाता है, लेकिन परमाणु तो चूंकि अतीन्द्रिय हैं वहां इस तरह से तो देख नहीं सकते, तो वहां तो हम लोक के समान ही सामान्य तो दृष्टि देखते हुए वहां अनुमान कर लेंगे कि इसका भी उपादान कारण तो होगा, अवयव इसके होंगे। आगे 29वां सूत्र बोलेंगे प्रमाणतश्च अर्थ प्रतिपत्ते है। ये जो अर्थ की प्रतिपत्ति हो रही है, ज्ञान हो रहा है, ये प्रमाण से हो रहा है, और जो प्रमाण से होता है उसको सत्य ही माना जाता है। भाष्य बुद्धिया विवेचनात् भावानाम याथात्म्य उपलब्धि। बुद्धि से विवेचन करने से भावों की याथात्म्य उपलब्धि होती है, यथार्थ रूप से ज्ञान होता है बुद्धि से हम विवेचन पूर्वक कर रहे हैं। कैसे यदस्ति यथाच, अल्प विराम ले लीजिए, जो है और जैसा है, जो है और जैसा है, यानी जो भी उसका स्वरूप है, जो मैं मतलब संसार की सारी चीजें आ गई, और यथा मतलब जो जो जिस जिसका स्वरूप है वो सारा आ गया। एक बात हुई, आगे यहां पर यत्रास्ति लिखा हुआ है, इसकी जगह यन्नास्ति कर लीजिए। यन्नास्ति यथाच तत्सर्वम, और जो नहीं है और जिस रूप में है वो, उसका अभाव जिस रूप में है वह है, तत्सर्वम वह सारा का सारा प्रमाणतः उपलब्ध्या सिद्ध्यति। अल्प विराम, प्रमाण से उपलब्ध होता हुआ, उपलब्धि के कारण से वो सिद्ध माना जाता है। भाव के रूप में भी हम जान लेते हैं प्रमाणों से, और अभाव को भी जान लेते हैं। आगे याच प्रमाणतः उपलब्धि तद्बुद्धिया विवेचनम भावानाम, और जो ये प्रमाणों से उपलब्धि हुई है, ये बुद्धि के द्वारा भावों का विवेचन ही तो है। प्रमाणों से उपलब्धि हो रही है, ये बुद्धि से विवेचन ही तो है, उसके बिना थोड़ा है ये। तेना सर्वाणी सर्वशास्त्राणी सर्वकर्माणी सर्वे च शरीरिणाम व्यवहारा व्याप्ता, और इससे यानी ये जो बुद्धि की विवेचना है, इसी शैली से सारे के सारे शास्त्र, सारे के सारे कर्म और सब शरीरों के सारे व्यवहार इसमें व्याप्त हैं। एक तो शरीर वाले शरीरधारियों के कर्म, और शरीरधारियों के अतिरिक्त जो कर क्रियाएं हो रही, यानी जड़ वस्तुओं में, वो भी उनको जानने की दृष्टि से प्रमाण और प्रमाण में जो विवेचना। तो सारे के सारे शास्त्र हम ऐसे ही जानते हैं, सारे कर्मों को, सब प्राणियों के व्यवहार भी इससे युक्त होकर के ही होते हैं। प्रमाणों का प्रयोग होगा और बुद्धि की विवेचना होगी। आगे परीक्षमाणो ही बुद्धिया अध्यवस्यति इदम अस्ति इदम नास्ति इति, जो परीक्षा करता है, बुद्धि से परीक्षा करता हुआ व्यक्ति ही ये निश्चय करता है कि ये है और ये नहीं है। प्रमाणों से जब हम जानते हैं तो वो केवल ऐसा ही थोड़ा ना है कि भाई चित्र खींच लिया और वहां चित्र आ गया अंदर, निश्चय करते हैं ना ये है और ये ऐसा है। तो बुद्धि की विवेचना तो सदा सर्वत्र रहती है। तो परीक्षमाणो ही बुद्धिया अध्यवस्यति, जो परीक्षा कर रहा है, परीक्षमाण मतलब जो परीक्षा कर रहा है व्यक्ति, वो बुद्धि से ये निश्चय करता है कि इदम अस्ति इदम नास्ति इति। अल्प विराम, तत्र न सर्व भाव अनुपपत्ति ही, इसलिए वहां पर सब भावों की असिद्धि नहीं हो जाती जैसा आप कहना चाह रहे हो, ऐसी असिद्धि नहीं होती है। आगे देखिए, एवं च सति सर्वम नास्ति इति नोपपद्यते, और ऐसा होने पर जो आपका यह कथन है कि सर्वम नास्ति कुछ भी नहीं है, वो उपपन्न नहीं होता है। कस्मात, तो और कारण बता रहे हैं। तीसवां सूत्र बोलिए, प्रमाण अनुपपत्ति उपपत्तिभ्याम। पूर्व पक्षी को यूं कह रहे हैं कि आप जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हो उसको भी अगर देखें तब भी सबका अभाव तो सिद्ध नहीं हो सकता है। कैसे? प्रमाण की अनुपपत्ति होने से और उपपत्ति होने से, दोनों दृष्टियों से है, भाष्यकार स्वयं बता रहे हैं। तो प्रमाण अनुपपत्ति उपपत्तिभ्याम, आगे यदि सर्वम नास्ति इति प्रमाणम उपपद्यते, आप प्रतिज्ञा तो क्या करेंगे, सर्वम नास्ति सब कुछ नहीं है, और हेतु क्या देंगे, और फिर प्रमाण का प्रयोग करेंगे, हेतु देंगे प्रमाणम उपपद्यते, तो कम से कम प्रमाण तो है ही, इतना तो आपने मान लिया, तो आपकी प्रतिज्ञा को तो आप स्वयं ही खंडित कर गए। तो यदि सर्वम नास्ति इति प्रमाणम उपपद्यते, अगर वो प्रमाण को ले लेता है तो सर्वम नास्ति इति एतद् व्याहन्यते, प्रमाण को लेते ही उसका प्रतिज्ञा सर्वम नास्ति ये खंडित हो जाता है, क्योंकि सर्व शब्द लगा रखा है। होता है, पर चलो प्रतिज्ञा को तो मान लिया कि सब कुछ नहीं है, वो भी कह सकते हैं कि आपने कम से कम प्रतिज्ञा, और वो तो हम उसको भी बोल सकते हैं कि आप है या नहीं है। पर अभी ये उतना ना जाकर के, पर आप कह सकते हैं वो भी। अब दूसरा लीजिए, अथ प्रमाणम नोपपद्यते, अगर प्रमाण को आप स्वीकार नहीं करते हो, इसके साथ वो पंक्ति जोड़ लेना, यदि सर्वम नास्ति इति, ये सब कुछ नहीं है, इस प्रतिज्ञा के बाद, इस प्रतिज्ञा को करने के बाद में, अथ प्रमाणम नोपपद्यते, आप कोई प्रमाण नहीं देते हो, यानी हेतु नहीं देते हो, तो सर्वम नास्ति इति इत्यस्य कथम सिद्धि, ये सब कुछ है। हमें इतना क्रूर तो नहीं होना चाहिए ना कि हम उसके अस्तित्व का ही मना करने लगे। ये तो बात चल रही है, बातचीत में कर लेते हैं, हम तो उसका अस्तित्व मानते ही हैं, इतना कष्ट क्यों दें उनको। स्वयं तो कहा है, पर क्यों इतना उनको उन्हीं का जूता उन्हीं के सिर पर, इतना ज्यादा क्यों मारे हैं उनको, थोड़ा सा बस ठीक है, इतने से भी समझ में आ जाएगा उनको। ये ऐसा ही हो रहा है ना, उन्हीं के जूते को उन्हीं पे मारा जा रहा है। ये सुना है ना आपने एक मुहावरा, उसी का जूता और उसी का सिर। एक तो होता है हम अपना जूता दूसरे के सिर पे मारे, अपना जूता चप्पल उतार। एक उसी के जूते को उस पे मारे। तो ये जो पीछे भी किया था ना, आप पीछे देखिए, ये जो कहा था ना, यदि बुद्धिया विवेचनम भावानाम, मतलब उसी के वाक्य को पकड़ के अगर ये कहते हो तो ये गलत है, ये कहते हो तो ये गलत है, तो इसके लिए कहा जाता है उसी का जूता उसी के सिर। सामने वाले का ही जूता, अपना जूता भी घिसाना नहीं है और ना अपने जूते उतार के नंगे पांव खड़े होना है थोड़ी देर। भाई अपना जूता भी उतारोगे तो पैर तो गंदे होंगे, अपना जूता भी तो घिसेगा, अपना जूता भी तो टूट सकता है दूसरे को मारने में। अपने को किसी साधन की अपना खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसी का जूता उसी के सिर। बुद्धिमान है। तो यही बात कही, देखिए आगे, अथ प्रमाणम नोपपत्यते, अगर वो प्रमाण को नहीं लेता, यानी हेतु नहीं देता है, तो सर्वम नास्तीति यस्य कथम सिद्धि, इसकी सिद्धि कैसे होगी। और अथ प्रमाणम अंतरेण सिद्धि, वो कहे कि चलो ठीक है मैं तो बिना प्रमाण के ही सिद्ध कर लूंगा, तो बोले ठीक है, सर्वम अस्तीति यस्य कथम न सिद्धि, तो फिर तो मेरी बात की सब कुछ है ये भी बिना प्रमाण के सिद्ध हो जाएगी। जब आपकी बात की सब कुछ नहीं है ये बिना प्रमाण के सिद्ध हो सकती, तो मेरी बात भी कि सर्वम अस्ति ये भी बिना प्रमाण के सिद्ध हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। अब जब बिना प्रमाण के ही सिद्ध करना है तो ठीक है, मेरी बात गलत तो नहीं हुई, मेरी भी बात सिद्ध हो जाएगी। लेकिन इससे चर्चा तो समाप्त नहीं हुई, वो कह रहा है कि सब कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि सब कुछ है, तो चर्चा थोड़ी ना समाप्त हुई है, निर्णय तो नहीं हुआ ना, इससे कोई समाप्ति तो नहीं, प्रकरण तो चल ही रहा है, आखिर तो निर्णय तो एक का करना पड़ेगा, दो विरोधी चीजें हैं तो एक तो करना पड़ेगा, ये बीच की चर्चा है उस तरह से। पर पूर्व पक्षी इतना कमजोर नहीं है। तो अगले दो सूत्र पूर्व पक्षी के हैं, दो सूत्र। तो बोले नहीं देखो, मिथ्या ज्ञान तो होता है, संसार को मिथ्या बताने वाले भी यही उदाहरण देते हैं। बोलिए 31वां सूत्र, स्वप्न विषय अभिमानवत अयम प्रमाण प्रमेय अभिमान। इस स्वप्न के विषय के अभिमान के समान है, स्वप्न में जो दिखाई देता है वो भी यही बोलते हैं ना, स्वप्न में जो दिखाई देता है उसमें हम वो जो हम अभिमान कर लेते हैं कि वस्तुएं हैं, वास्तव में नहीं होती हैं। स्वप्न में कहां होता है, वास्तव में होते कहीं हैं, दिख कुछ और रहा है, तो वो स्थिति तो है नहीं हमारी अभी। तो स्वप्न विषय के अभिमान के समान, अभिमान यानी भ्रम भ्रांति के समान, ये प्रमाण और प्रमेय जो आप ये दो दो बातें बोल रहे हो ना, ये प्रमाण और प्रमेय इसके आधार पर खंडित करो, ये खुद ही अपने आप में अभिमान है, ये प्रमाण और प्रमेय कुछ होते ही नहीं है, ये भी सब शून्य है। तो जैसे स्वप्न का अभिमान है ऐसे ये प्रमाण प्रमेय का भी आप अभिमान ही कर रहे हो, भ्रांति है आपकी। तो जब उनको भी बोलते हैं ना कि भाई आप तो हो और हम तो हैं, बोले नहीं ये भी भ्रम है। जब सब कुछ मिथ्या है तो कहते हैं, जब उनको कहने लगे, बोले देखो नहीं ये तो है ना सारी चीजें, आप और मैं तो हैं, बोले नहीं ये भी भ्रम ही है, ऐसा ही बोलते हैं वो भी, ऐसे ही इन्होंने कहा। और एक उदाहरण दिया, अगला सूत्र बोलेंगे, माया गंधर्व नगर मृग तृष्णिका वधवा। बोले माया का मतलब होता है जादू, माया भी होता है ना जादूगर, तो वो उसमें कहते हैं कि कुछ गंधर्व नगरों को बना देते हैं, लोगों को दिखने लगता है कि ओह जैसे कि वो नगर बन गया है। गंधर्व नगर मतलब बहुत सुंदर, कोई काल्पनिक ऐसा, कोई बहुत अच्छा दिखने वाला, स्वप्न के समान ऐसा अच्छा। तो माया गंधर्व नगर और मृग तृष्णिका के समान, मृग तृष्णा में जैसे जल दिखता है न होते हुए भी, तो बोले ये जो सारा आप दिख रहा है आपको प्रमाण और प्रमेय और ये सब वास्तव में है नहीं, ये तो सब अभाव ही है। भाष्य, यथा स्वप्ने न विषया संति, अथच अभिमानो भवति अल्पविराम, जैसे कि स्वप्न में ये विषय तो होते नहीं है, वस्तुएं तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी अभिमान मिथ्या ज्ञान तो होता ही है। एवं न प्रमाणानी प्रमेयानी च संति, तो इसलिए न तो प्रमाण है न प्रमेय है, संति अथच प्रमाण प्रमेयाभिमानो भवति, लेकिन हाँ प्रमाण प्रमेय का अभिमान तो होता है। ये जो आप सब बोल रहे हो सारी प्रमाण और प्रमेय की बात ये सारी अभिमान में बोल रहे हो, ये अभिमान में बोल रहे हो, है कुछ नहीं लेकिन बस बोले जा रहे हो प्रमाण प्रमेय प्रमाण प्रमेय, अभिमान है ये आपका। तो आगे देखिए, अब इसका उत्तर सिद्धांती देता है, सूत्र बोलेंगे हेतु अभावात असिद्धि ही। बोले ये जो आप बात कह रहे हो इसमें कोई हेतु ही नहीं है, हेतु तो दो, ये जो आपने बात कही मान लेंगे, हेतु तो दो, हेतु का अभाव होने से ये असिद्ध है, कैसे है वो भाष्य में बताएंगे। तो देखिए स्वप्नांते विषयाभिमानवत प्रमाण प्रमेयाभिमानो अल्पविराम, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि स्वप्नांते, स्वप्नांत मतलब स्वप्न में बीच में मध्य में, विषय के अभिमान के समान प्रमाण प्रमेय का अभिमान है, एक तो ये बात है। न पुनर्जागरितान्ते विषयोपलब्धिवत इत्यत्र हेतु नास्ति, ऐसा क्यों न मान लें कि जागते समय जैसे विषयों की उपलब्धि होती है ऐसे ही प्रमाण और प्रमेय की उपलब्धि है। आपने ये कहा कि स्वप्न में जैसे विषयों का अभिमान होता है ऐसे प्रमाण और प्रमेय है, तो बोले ठीक है आपने स्वप्न का कहा, मैं जागते का कह लेता हूं कि जागते समय जैसे विषयों का वास्तविक ज्ञान होता है ऐसे प्रमाण और प्रमेय की भी वास्तविकता है। इसमें क्या हेतु है कि स्वप्न की तरह से हम उदाहरण लें या जागते हुए की तरह से लें, जागते हुए की तरह से क्यों ना ले लें, आप स्वप्न वाला ही उदाहरण क्यों ले रहे हो, इसमें तो कोई विशेष हेतु नहीं है। आप स्वप्न का कहते हो मैं जागते हुए का कह दूंगा, कहां हेतु है कोई विशेष कि स्वप्न वाला ही लिया जाए। आगे तो हेतु अभावात असिद्धि, और चूंकि इसमें कोई हेतु नहीं है विशेष इसलिए आपकी बात सिद्ध नहीं है। आगे स्वप्नांते च असंतो विषया उपलभ्यन्ते इत्यत्रापि हेतु अभाव, आपने कहा था कि स्वप्न के अंदर जो विषय है असंतो विषया जो ना है वो होते हुए भी उपलब्ध होते हैं, इत्यत्रापि हेतु अभाव है, इसमें ये इसमें भी हेतु का अभाव है। आप कह रहे हो कि स्वप्न में कुछ होता ही नहीं है, नहीं स्वप्न में भी होता है, आप जो कह रहे हो ना कि वहां विषयों का बिल्कुल अभाव है, अभाव नहीं है, इसका उत्तर आगे देंगे। आप कह रहे हो कि स्वप्न में तो अभाव होता है, स्वप्न में अभाव नहीं होता है, स्वप्न में भी भाव होता है, उसको आगे बताएंगे अभी। तो बोले ये भी आपका हेतु गलत है, इत्यत्रापि हेतु अभाव है, हेतु का अभाव है, आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि स्वप्न में कुछ भी नहीं है, इसमें क्या हेतु है आपके पास में, क्या हेतु है, तो बिना हेतु के ही बोले जा रहे हो और उसके आधार पर बात सिद्ध कर रहे हो अपनी। वो आगे कह रहे हैं अगर यूं कहे हेतु प्रतिबोधे अनुपलम्भाद इति चेत, अगर कहें कि जगने के बाद उनके न मिलने से ये अगर आप हेतु देते हो तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि प्रतिबोध विषयोपलम्भात अप्रतिषेध, प्रतिबोध विषय के उपलम्ब होने से जगने के बाद में जो विषय दिखाई दे रहे हैं तो इससे उसका निषेध नहीं हो रहा है, किसका निषेध नहीं हो रहा है, सर्व सब कुछ अभाव है कुछ भी नहीं है इसका निषेध नहीं रहेगा। स्वप्न में जो दिखाई दे रहा है वो अभाव है अवास्तविक है, इसके लिए हेतु क्या दिया, जगने के बाद में ये वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। तो बोले जब जगने के बाद में ये उपलब्ध होती हैं तो फिर मेरा खंडन कहां हुआ, सिद्धांती कहेगा ना मैं आप तो ये कर रहे थे ना कि यह है ही नहीं कुछ, मैं कह रहा था कि ये सब चीजें हैं, तो जब आप स्वप्न के समान स्वप्न को मैं अभाव सिद्ध करने के लिए जगने के बाद की बात का कह रहे हो कि यह है तो फिर तो खंडन ही कहां हुआ, ये मिथ्या कहां हुआ, देखो तो कहने वाले कहते थे जगत मिथ्या ये सब भ्रांति है नहीं, और उसके लिए स्वप्न का उदाहरण देते थे, तो बोले स्वप्न में कैसे पता लगा कि अभाव है, तो बोले जगने के बाद पता लगता है भाई, जगने वाला तो आप अभाव मान के चल रहे थे ना, और आप कह रहे हो जगने से पता लगा, इसका मतलब है आपने सत्ता स्वीकार कर ली है इसकी, बिल्कुल वही बात है यहां पर। तो प्रतिबोध विषयोपलम्भात अप्रतिषेध, आगे यदि प्रतिबोधे अनुपलम्भात स्वप्ने विषया न संति थी, यदि आप ये कहो कि जगने के बाद में वो अनुपलब्ध होते हैं, कौन सी चीजें जो रात को स्वप्न में देख रहे थे, इसलिए स्वप्न में भी विषय नहीं होते हैं। तो कहते हैं तरही ये इमे प्रतिबुद्धे ने विषय उपलभ्यन्ते, तो जगने के बाद में जो चीजें दिखाई देती हैं वे उपलम्भात संति इति, उपलब्ध होने से है ये तो मानना पड़ेगा। अर्थात जगने के बाद में जो ज्ञान हो रहा है उसको आप सत्य मान के चल रहे हो, ठीक है। जगने के बाद में वो चीजें नहीं दिखाई दे रही जो स्वप्न में थी, दूसरी चीजें तो दिखाई दे रही है आप कह रहे हो ना। तो जगने के बाद जो ज्ञान हो रहा है वो मिथ्या बुद्धि नहीं है, आप उसको सत्य बुद्धि मान करके कह रहे हो। तो जैसे जगने के बाद में स्वप्न वाली वस्तुएं न मिलने के कारण से नहीं है, इसलिए जगने के बाद में जो चीजें उपलब्ध हो रही है वो है, उनकी उपलब्धि सिद्ध हो गई, तो सब कुछ अभाव तो नहीं। तो उपलब्ध थे उपलब्धात संति थी, आगे विपर्य ये ही हेतु सामर्थ्यम। और यदि आप इसके विपरीत कहते हो कि जगने के बाद भी प्रतिबोध के बाद भी ये नहीं है, तो फिर हेतु सामर्थ्यम वाच्यम, इसका हेतु की समर्थता आपको कहनी पड़ेगी। इसमें क्या हेतु है आपके पास कि जगने के बाद में जो दिखाई दे रहा है वो भी नहीं है। आगे उपलम्भा भावे सती, यदि उपलम्ब का अभाव हो तो होने पर, ज्ञान का अभाव होने पर अनुपलम्भात अभाव सिद्ध्यति। हाँ, इसको यूं देखिए, उपलम्ब का अभाव होने पर यानी ज्ञान का अभाव होने पर अनुपलम्भात न मिलने के कारण से अभाव सिद्ध होता है। जो वस्तु स्वप्न में दिख रही थी जगने के बाद में उसके उपलब्धि का अभाव हुआ तो अनुपलब्ध होने के कारण से उसका अभाव सिद्ध हो रहा है। आगे उभय थातु अभावे न अनुपलम्बस्य सामर्थ्यम अस्ति, तो दोनों ही प्रकार से, ये जो दो वाक्य पीछे कहे गए थे दोनों ही तरह से उभयता तु अभावे, दोनों ही तरह से अगर आप अभाव मानते हो यानी स्वप्न में भी अभाव है और जगने के बाद भी इन चीजों का अभाव है ऐसा मानने पर, तो न अनुपलम्बस्य सामर्थ्यम अस्ति, तब तो अनुपलम्ब को आप सिद्ध ही नहीं कर सकते, अनुपलम्ब का सामर्थ्य ही नहीं है कि अभाव सिद्ध हो जाए। अभाव को सिद्ध करने के लिए भाव तो बताना पड़ेगा, स्वप्न भी अभाव है और ये जगह है ये भी अभाव है, तो अब आप अभाव को सिद्ध ही नहीं कर सकते। जैसे आगे कह रहे हैं यथा प्रदीपस्य अभावात रूपस्य अदर्शनम इति, जैसे प्रदीप का अभाव होने से रूप का भी दर्शन नहीं होता है, तत्र भावेन अभाव समर्थ्यते, वहां सदा भाव के द्वारा अभाव का ज्ञान होता है। जब हम कहते हैं दीपक नहीं होने से वस्तुएं भी दिखाई नहीं दे रही है, तो ये नहीं दिखाई दे रही है इसका समर्थन कब होता है, जब हम दीपक से वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर वो भी नहीं है कहीं भी तो ये दीपक के अभाव में वस्तुओं का न दिखाई देना ये समर्थित नहीं हो सकता, यानी दीपक से कहीं ना कहीं वस्तुएं दिखाई दे रही हैं ये हमें मानना होगा, भाव मानना होगा, तब हम कहीं कह सकते हैं कि दीपक नहीं है और ये वस्तु नहीं है। ऐसे ही स्वप्न में यदि अभाव है तो कहीं ना कहीं भाव हमें मानना पड़ेगा, नहीं तो ये कथन ही नहीं बनेगा, ये भी अभाव वो भी अभाव, तो अभाव कभी सिद्ध नहीं हो सकता ऐसे। आगे स्वप्नांत विकल्पे च हेतु वचनम, पीछे जो कहा था कि स्वप्नांत में जो तरह तरह की चीजें आती हैं उसमें आपने कहा वहां अभाव है, बोले उसके लिए भी आपको हेतु देना पड़ेगा। स्वप्न विषयाभिमानवद इति ब्रुवता, स्वप्न के विषयों के अभिमान के समान, भ्रांति के समान ऐसा बोलते हुए पूर्व पक्षी के द्वारा स्वप्नांत विकल्पे हेतुर्वाच्य, स्वप्न में जो भिन्नता होती है उसका हेतु बताना पड़ेगा। यदि स्वप्न अभाव है पूरी तरह से, कुछ भी नहीं है वहां, तो स्वप्न में भिन्नता क्यों होती है, ये अलग अलग तरह के सपने क्यों आते हैं, ये अगर अभाव ही है तो कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इस स्वप्न में भिन्नता क्यों है इतनी सारी, उसी को खोल रहे हैं। कश्चित स्वप्नो भयोपसंहिता, कोई स्वप्न तो भय से युक्त रहता है, भय लगता है वहां पर, और कश्चित प्रमोदोपसंहिता, प्रमाद की जगह प्रमाद भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रमोद अर्थ जो प्रसन्नता वाला अर्थ है भय के विपरीत, और कुछ बहुत प्रसन्नता से युक्त रहता है, और क्वचित उभय विपरीत, कहीं दोनों से विपरीत, यानी न तो भय लग रहा है न कोई आनंद आ रहा है, बस सामान्य रूप से हो रहा है, ये तीनों तरह का है। तो कदाचित स्वप्नमेव न पश्यति इति, और कभी कभी स्वप्न को नहीं भी देखता है। तो यदि स्वप्न अभाव होता तो वो तो सब एक जैसा होना चाहिए था, ये भिन्नता क्यों है। तो निमित्तवतस्तु स्वप्न विषयाभिमानस्य, ये जो स्वप्न के विषय का जो अभिमान है ये निमित्त के कारण से होता है, स्वप्न में भी जो भेद है उसका भी वहां कारण है विद्यमान। निमित्त विकल्पात विकल्पोपपत्ति, स्वप्न के निमित्त कारण के भेद होने से स्वप्न में भी वहां पर भेद होता है, इसलिए स्वप्न को भी जो आप पूरी तरह अभाव कह रहे हो वो भी वास्तव में वैसा अभाव नहीं है। ठीक है, इतना ही रखते हैं, कुछ पूछना है तो पूछिए, बोलिए। ओमाचार्य जी, 33वें सूत्र में सिद्धांती ने कहा कि हेतु अभावाद असिद्धि, तो पूर्व पक्षी ने हेतु होता ही नहीं ऐसे खंडन किया, तो सिद्धांती ने फिर हेतु के अभाव होने से असिद्धि ऐसे कहा। पूर्व पक्षी ने तो कहा ना हेतु अभावात, इन्होंने हेतु कहाँ दिया था? पूर्व पक्षी ने हेतु होता ही नहीं, नहीं नहीं हेतु होता ही नहीं, ये नहीं, ये सूत्र देखो 31-32, स्वप्न विषयाभिमानवत अयम प्रमाण प्रमेयाभिमान, केवल उदाहरण दिया, दृष्टांत और दृष्टांत, ये सूत्र आ रहा है ध्यान में, स्वप्न के विषयों के भ्रांति के समान प्रमाण प्रमेय की भी भ्रांति है। पूर्व पक्षी का बात कर, ये पूर्व पक्षी का ही है ना, 33वां भी नहीं, 33वां तो सिद्धांती का है। हाँ, तो पिछले सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा कि हेतु प्रमाण प्रमेय कुछ भी होता नहीं। हाँ, कैसे सिद्ध किया था उसने? नहीं, वो उसका अभाव ही बोल रहा था। नहीं, प्रमाण और प्रमेय का अभिमान है, ये इसकी प्रतिज्ञा हुई ना। कैसे? तो कहा स्वप्न विषय अभिमान वत, ये क्या है, ये हेतु है या उदाहरण है? उदाहरण है ना, हेतु क्या दिया यहाँ पर? हेतु दिया है? दिया नहीं, नहीं दिया ना, अभाव हो गया हेतु का, तो इन्होंने हेतु एक बात सुनो, होता ही नहीं ऐसे कहा। ये 31वां सूत्र हुआ, अभी मैं पूरा कर लेता हूँ। 32वां देखो, माया गंधर्व नगर मृग तृष्णिका वत वा प्रमाण प्रमेय अभिमान है, वो नीचे आ जाएगा जो का, तो ये भी एक उदाहरण दिया, हेतु नहीं है ना यहाँ पर, उसी को पूर्व सिद्धांति ने कहा। पूर्व पक्षी ने हेतु प्रतिज्ञा कुछ भी होता नहीं ऐसे खंडन किया था, वो तो सिद्धांत है। वो तो कह रहा है कि प्रमाण प्रमेय कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब अगर आप उस स्तर पे जाके कह रहे हो कि भाई वो तो खुद ही मान रहा है कि प्रमाण तो उसको कहो ये क्या दे रहे हो आप, ये उदाहरण कहां से दे रहे हो, उदाहरण क्या दे रहे हो आप, यही रोक देंगे ना, ये स्वप्न विषयक है, आप उदाहरण दे रहे हो, प्रतिज्ञा बोल रहे हो, ये क्या है, अभिमान है या सत्य है? आप अपने लिए बोल दो कि आप अभिमान कर रहे हो या सत्य बोल रहे हो। ये तो अभिमान ही मान रहे हैं, जो ये कह रहा है कि ये सब मिथ्या है, उसको कहो कि आप मिथ्या बोल रहे हो या सत्य बोल रहे हो, आप तो कम से कम सत्य हो, इतना मान लो, उसको मिथ्या भी नहीं कहना है हमारे को, अपनी यानी उन पे कुछ हानि नहीं पहुंचानी है, बोले ठीक है आपका कथन तो सत्य है, वो कहे जगत मिथ्या, बोले कम से कम आप तो सत्य हैं, कम से कम आप तो सत्य हैं, और वो जो बोल रहा है जगत मिथ्या, वो अपने वाक्य को सत्य मान के ही तो बोल रहा है, वो कहेगा कि नहीं इससे तो मेरी प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी, सर्व मिथ्या मतलब सब मिथ्या, मेरा वचन भी मिथ्या है। ठीक है, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।